Тоқтай тұршы, бауырым, сайбай аулат. Көз салшы, табиғатқа, қандай ғажап. Қолпырған әсем гүлдер айналада. Қалықтап, қос қарушқан көк аспанда. Жаратылы жаратқанды дәріптейді, мойындап көдіретін бас еді. Ал адам қасыр ұсқан жүрегімен, алысқа безін кетті тәңірінен. Иса Мәсіх шынайы құтқарушы, айқышта біздер үшін қанын төкті. Бүгінде шақырады күн ақырды. Кешіре мойындашы бар күніңді. Кешіре мойындашы бар күніңді.